Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, és Kolondzsia Gáborral ülünk itt. Nem sokára még kiegészül a társaságunk Gerle Jánossal is, aki úton van. Mai témánk tulajdonképpen folytatása a már megkezdett téma sorozatunknak, a város rekonstrukció, város rehabilitáció, és hát egy icipicit azért a város jövője is. Igen. Nos, hát alapvető kérdés, hogy akár egy ország, akár egy nép, akár egy város szempontjából, hogy van-e jövőképe. Na most ugye a jövőképet nem úgy kell tekinteni, hogy készül egy iratfolyamatnyi dokumentáció, és mindenféle bölcsességeket legyenek benne folyamatábrákkal, meg hasonlókkal, hanem amit ténylegesen követünk, amit ténylegesen érvényesítünk, vagy érvényesíteni próbálunk. Ugye, ha visszatekintünk a múltba, mindig találunk ilyet. A reformkorban ugye a nyugati civilizációs mintákhoz való közeledés, hogy mi is azokat az ottani vívmányokat, eredményeket legalábbis megközelíthessük, hídépítés a Dunán és itt tovább. Ugye a dualizmus korában pedig erről kevesebb beszélnek, nagyon határozott a jövőkép volt, hogy a birodalmi központ költözön át Budapestre. Ez most eléggé abszurdan hangzik, de akkor megvolt rá némi esély, tehát hogyha a Kleopátra óra egy kicsit hosszabb és a történelem másképp alakul, még össze is jöhetett volna. Azért építették például a királyi palotát a háromszorosára, azért bővítették meg, és ha nagyobb építették, mint a bécsi burg. És akkor épült ki az az eklektikus Budapest, amit a mai napig is a Budapestnek a legértékesebb részének tekintünk. Persze azért ma már ezt nyilvánvalóan nem azért mondott, hogy ez a jövőképnek a része. Nem, hanem ez egy példa. Az egy példa volt, igen, hogy akkor ez volt a jövőkép, igen, majd, hogy mikor mitán ez elveszett, akkor hát kicsi kínjukban kitalálták ezt a fürdőváros dolgot a két világháború között, amit tulajdonképpen akkora már felismert értékeknek azért, a sáfálkodását jelentette. Az idegen forgalomnak a korabeli kifejezési módja volt ez a fürdőváros dolog. És ugye a II. Világháború után pedig hát a jövőképet meghatározta azt, hogy Budapestet a kétszeresére növelték az elővárosokkal, vörös elővárosokkal, ami hát egy nagyon meghatározó politikai irányosságot jelentett. És tehát minden a korszaknak el lehet mondani a jövőképét, kivéve mostaninak. Én Isten bizony, most már eltett 17 év, én nem tudom megmondani, hogy mi a jövőkép. Még egyszer mondom, nem az iratfolyamételekből kiindulva, hanem a valóságban, ami érvényes. Nem arról van szó, hogy a jövőképet tulajdonképpen átadták az úgynevezett beruházóknak kezében? Hát de tulajdonképpen a számból veszett ki a szót, valami hasonló, tehát a lovak közé dobták a gyepőt magyarul. Na, ma éppen egy nagyon hasonló dolgot hallottam a vidékfejlesztés kapcsán, és az volt a kérdés, hogy hát mi az, ami az utóbbi időkben történt vidékfejlesztés kapcsán, mert az iskolák, meg a posta, stb. Azok mind lassan kimennek a falvakból, és az embereknek gyakorlatilag nem lesz így lehetőség. És hát nem nagyon sok mindent tudtak felsorolni, illetve azt mondták, hogy ez már nem a állam kezében van, hanem a vállalkozókéban. Igen. Bár a vállalkozóknak nincs túl sok kedvük vidékre menni, mert a feltételek nem olyanok, tehát itt azért a körbe zár. Nos, hát mindig voltak vállalkozók, abban bizonyos sokat emlegetett dualizmusban is, amikor rendkívül sok értékelker voltak vállalkozók, tényleg spekuláció is volt, amelynek a következményeit most is nyögjük, de azért a városnak voltak a korabeli, hogy mondjam, gondolkodásmódnak megfelelően tervei, és azért akárki akármit nem csinálhatott, hiába volt akármennyi pénze. Tehát szóval nem úgy volt, mint most, hogy fogjuk magunkat és átsoroljuk az övezetet. Szóval akkor nagyon meghatározott szabályok voltak. Egyébként a két háború közötti időszakban, abban a bizonyos fürdővárosi időszakban elképesztő, hogy mondjam, részletességű szabályozás jött ki, ugyancsak maszekvilágban, és mégis akkor is beruházók voltak, vállalkozók voltak, de még meg azt is meghatározták, hogy utcatáblának milyennek kell lennie, szóval ez talán a másik véglet, de ugyanakkor hozzáteszem, nem csak annyira véglet, mert a reformkorban is nagyon meghatározott építési szabályok voltak a épületeknek a homlokzatát tekintve, magasságát tekintve, szóval mindent nagyon konkrétan meghatároztak, tehát hogy az, hogy ez az nem magyarázat, hogy most vállalkozók, és akkor azt csinál, amit akar. Most tulajdonképpen már a múlt alkalommal pedzettük ezt a kérdést, hogy a város rekonstrukció vagy rehabilitáció és a jövő valamiképpen mégiscsak kapcsolatban áll egymással. Tekintettel arra, hogy Budapest legalábbis ami a belső részét illeti, egy régi város, tehát olyan különleges értékekkel bír, ami egy egészen új alapítású városnál ez nincs. Tehát itt történelmi levegő van, hagyományok vannak, és ehhez kapcsolódó életmód is van, vagy volt. Közben megérkezett Gelle János is, úgyhogy most már a kérdés neki is szánhatom. Mennyire látjátok azt, hogy ez a múlt és a jövő az valóban szervesen kapcsolat össze? Számomra ugyanis van egyetlen egy olyan rész, ugye, hogyha skanzenne alakul egy város, akkor lehet belőle egy sajátos turisztikai látványosság, de nem biztos, hogy az egy élő dolog. Egy picit a számomra a budai vár ilyenné alakult, ahol igazából a vári hangulatot a turisták özöne egy kicsit azért hát elnyomja, és inkább egyfajta látványosságá vált. Persze, aki ott él, az biztosan másképpen gondolja, vagy másképp szeretné. Hát talán nagyon röviden a skanzerről annyit, hogy egyik legdrágább lakások, amiket most kialakítanak, azok a Andrássy úton jönnek létre, meg a legdrágább irodák is, tehát hogy nem, azért ez a régi millió nem csak hogy szép, hanem még az a bizonyos üzleti szféra is értékeli is a saját pénzével, tehát ez nem csak szavakban, hanem tettekben, tehát azért igenis vannak ennek olyan értékei, ami nem egy ilyen idegenforgalmi látványosság szintjén maradnak csak meg, hanem pénzé is tehetük. János. Hát azt hiszem, egy egész város az sosem tud skanzenné válni. Erre a számomra a legérdekesebb példa a világ valószínűleg leginkább skanzenjének tekinthető város a Velence, amely hát tekintettel arra, hogy egy szigeten van, igazából a fejlődési lehetőségei terjedelem szempontjából is alapvetően korlátozottak. A város beépült valamikor évszázadokkal ezelőtt. Úgyhogy gyakorlatilag nem is lehet új épületet felhúzni. Hát vannak új épületek, tehát hódítanak meg még a tengert, újabb területeket, meg használaton kívüli raktárakat, katonai létesítményeket adnak át lakótelep vagy lakások céljára. Az azért, a másik oldalról pedig korlátozza azt, hogy a város hát egy olyan világörökségi terület, olyan nemzetközi értéket jelent, amelynek ehhez a hozzányúlásához, változtatásaihoz, hát nagyon szigorú szabályok között van csak lehetőség. Azt tapasztaltam ugyanakkor, és hát Velencében a helyi lakossághoz képest a turistáknak a száma valószínűleg a legnagyobb a világon, nem tudok erre konkrét számot mondani, de hát milliók és milliók látogatják a várost. Több mint siófok. Azt tapasztaltam, mert egy nagyon nagy szerencse folytán nekem sikerült azért egy velencei biennálén való részvétel miatt hosszabb időt, hiszen nem csak turistaként egy háromnapos látogatás, hogy ez az általános formájában ott lenni, hanem valamivel hosszabb ideig, hogy ugyanakkor a városban vannak, úgy mondhatnám, hogy mint a hangyák útvonalai, olyan kitaposott útvonalok, amelyeken özönlenek a turisták, tehát ahol tényleg lépni nem lehet, és a falhoz kell így háttal simulni, hogy el tudjam, hiszen keskeny utcák vannak, el tudjam engedni a szembejövőt. De a turista áradat nem megy be más utcákba. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon különös, hiszen egy városi léptékről van szó, tehát nagy területről a budai várhoz képest, ennek jóval hát sokszoros ez a, ennek a városnak a területe, hiszen a budai várnak minden utcája ilyen hangyák által kitaposott turistaút, de ott nem térnek le az emberek ezekről az ösvényekről, a turisták, és ott viszont élnek a helybeliek, tehát ott virágzik az a fajta nagyon erős hagyományokhoz kötődő életforma, amely a helyiek életét jellemzi, tehát hogy vannak boltok, amelyeket a turisták használnak, és drágák, és mellette ott van egy másik bolt, ahova nem mennek be a turisták, és egész más az árkategória, és más az árukészlet, mert ottan a helyiek veszik meg a saját ebédjükhöz szükséges krumplit. Ugyanakkor ez azért nem tartható fenn nagyon hosszú távon, tehát sajnos az a helyzet, hogy Velencét nem csak a tenger fenyegeti elnyeléssel, hanem a turizmus is, tehát egyre kevesebb egykori helyi lakos viseli el ezt a fajta turista áradatot, és nyilván minden város iránti szerelme ellenére menekül el, emelkednek a lakásárak, mert oda vagy ott olyanok vesznek lakást, akik majd a nyarat ott akarják tölteni, vagy kiadják, vagy két hétig laknak ott. Tehát, hogy a város egyre jobban átveszi az a skanzeresedés, amit említettél, és hát ez valóban az eleven életnek, ami igazából, tehát most megint csak erre a tapasztalatra hivatkozva, hogy ott voltam, az igazi színtere, tehát ami miatt igazán érdekes három napon túl is Velence, az az, hogy az ember felfedezi azt az életét, ami nem a turista látványosság, az hát mindenképpen megszűnőben van. Most ilyen módon csak igazolni tudom, amit mondtál, hogy ez egy nagyon súlyos veszély, amire figyelni kell. Egy ilyen városnál, mint Velence, azért maradjunk most egy picit még Velencénél, mert kicsit távol van, de nem olyan nagyon távol szerintem. Az, hogy ott él ez a régi lakosság, és van egy ilyen ős Velence, ha jól gondolom. Ez mennyire befolyásolja azt, hogy mi lesz Velencének a sorsa a jövőben? Tehát magyarul ők mennyire aktívak abban, hogy eldöntsék ezt, mennyire szólnak bele? Hát Velencének van egy erős városi igazgatása, amely nyilván a helyi lakosoknak az érdekeit igyekszik képviselni, de hát az anyagi érdekek mindig nagyon erős befolyásoló tényezőt jelentenek, tehát nagyon kevéssé érvényesíthetők különböző szabályozásokkal azok a szempontok, amelyek hát ennek a skanzenesedési folyamatnak mondjuk gátat szabnának. Nyilván addig, amíg autóval nem lehet bemenni Velencébe, addig sok szempontból egy korlátot jelente ez a turisták felé, viszont az igény, hogy több turista legyen, több mindent lehessen a turistaforgalomból, több bevétel lehessen szert tenni, ez a városnak érdeke, ezért építenek olyan egyre nagyobb autóparkolókat, amelyek lehetővé teszik, hogy hát közvetlenül a szárazföldet összekötő hídon át be lehessen jutni kocsival a városba, és akkor hát így mondjuk azt, hogy kényelmesebbé válik az autós turisták számára a városba való bejutás. Tehát nyilván van egy kettős folyamat, hogy miközben a városnak érdeke a turizmusból egyre nagyobb bevételre szert tenni, maga a város nyilván rendkívül nagy mértékben ebből szerzi a bevételét. Fontosabb, hogy legyen egy jól fizető étterem, ahol mindig lesz elég turista, akik beülnek és eszik azt az akármilyen fajta kínálatot. De ezzel szemben azoknak a helyi kis pizzériáknak, vagy azoknak a helyeknek a száma, ezt sajnos megdöbbenve láttam, ahol este az utcának a lakói kiülnek az utcára, és ott gyerekek hancúroznak körülöttük, és hát ez az ismert ilyen, akár Fellini filmekből ismert ilyen olaszos utcai jelenet, hogy éjszakáig ott ülnek, és iszogatnak, és eszegetnek, és beszélgetnek. Ez egyre kevesebb, holott hát nyilván ez tartozik az igazi élethez, de ez egyrészt a turistáknak nem igazán érdekes, mert nem mert ha be is néznek ebbe az utcába, ami ritkasság, mert nem mondom, elkerülik ezeket a helyeket általában, vagy ez olyan helyeken tud élni, amit elkerülnek a turisták. Kétségtelen, hogy egy ilyen vendéglőnek a fennmaradására kevesebb esély van, mint egy elegáns, jól fizető vendéglőjére. Tehát az üzleti életnek ez az alacsony szférája, ez ugyanúgy, mint ahogy Budapesten is, igazából fenyegetve van. Na most, ha ezt áttesszük Budapestre, ezeket a tapasztalatokat, akkor mi az, ami Budapestre vonatkozik? Nyilván nem vonatkozik az, hogy szigeten van, nyilván nem ennyire elszigetelt, az sem vonatkozik, hogy építészetileg ennyire egységes és ennyire különleges lenne, mint Velence, bár a városok között viszonylag jó helyezése van, tehát jó határozott történelmi arculattal rendelkezik, nagyon jó a fekvése, de az a Budapest hangulat is létezik, tehát van egy ilyen életérzés, amire azt lehet mondani, hogy ez Budapest, amit meg is énekeltek egy időben, de a jövőre nézve vajon ez visszahozható, vagy egyáltalán ezt el kell felejtenünk, és valami egészen mást kell helyébe képzelni. Nos, a jövőkép hiányával kezdtem a mai beszélgetést, vagy kezdtük a mai beszélgetést, és innen kezdeném ezt is, tehát úgy látom, hogy ahogy a történelem során fölös vonalként húzódik végig, hogy ami régi, az már ózsdi, az már divatja múlt, helyettem én szebbet, jobban, nagyobbat, masszerűbbet fogok építeni. És ez az attitűd, ez végighúzódott a történelemben, és tulajdonképpen most is él, de már átszínezi egy ilyen műemlékvédő, értékvédő attitűd, ami már megjelent, ami régen nem létezett. Még egyébként az eklektika megvalósulásának az idei ruralizmusban sem létezett, hát a pesti belvárost akkor tüntették el a föld színéről például. És miért van ez? Hát a jövőkép hiánya miatt. Mert már vannak emberek, még nem elegen, sokan, de még mindig nem elegen, hogy akik valahogy érzik, hogy amit most építünk, az nem biztos, hogy jobb annál, mint amit régen csináltak, nem biztos, hogy nagyszerűbb, nem biztos, hogy értékesebb, és ebből következik egy ilyen defenzív magatartás, hogy védjük azt, ami van. Mert valahogy érezzük azt, hogy még mindig jobban járunk, hogyha azt tartjuk fenn, és ebből következik az is, hogy ami a régi korokban maradt ránk, most globális tekintetben mondom, az úgy tekintjük, hogy világörökség. Na most ez mit jelent ez a szó, azon kívül cím és rang, és ki lehet tenni a márványtáblára? Azt jelenti, hogy közös örökség az emberiségnek. Tehát nem az illető város vezetésére van rábízva, vagy az illető ország vezetésére van rábízva, hogy az Abu Szimbeli templomot el lehet árasztani egy átározóval, hanem ezt olyan fontosan tartjuk, hogy igenis még pénzt is adunk ahhoz, hogy megmentsük a közös értékeinknek tekintett műemléket. És ez ugyanez igaz egyébként egy természeti világörökségre, egy épített világörökségre, ami komolyan kéne venni, hogy ez a mi emberiségnek a közös világörökssége. Most aki ott ül azért a világörökség közepén, ugye, ha jól tudom, a hatodik, hetedik, egy rész is igen, ide igen. Tartozik most már, de ott ülök én egy dobtós lakásban, a hátsó udvarra nyíló lakásban, és azt mondom, hogy én most a világörökség része vagyok, vagy az épület a része a világörökségnek, vagy mi a világörökség része, és akkor ebben hol a jövő? Persze ez most nagyon durván sarkítva teszem fel a kérdést. Ezek nagyon kemény kihívások, és ebben a Gede János is erről beszélt, hogy valóban ez tény igaz, hogy általunk imádott Velencének a lakossága egyre csak fogy, mert az embereknek, egy különösen a fiatalok, már inkább mennék el Mesztrébe, amely világ legrondább városa egyébként, és mégis, mert hogy ott nagyobb tér van, a összkomfort nagyobb, szóval valahogy ezt a valóban régit már nem mindenki tudja tolerálni, és ennek a megoldása, hát nem mindenhol van megoldás, Budapesten speciál lenne, amiről több alkalommal beszéltünk, úgy hívják a rehabilitáció. Tehát a városnak a születési hibáit így módon utólag korrigálni. Gerle János. Egy több minden merült fel. Az egyik maga turizmus kérdése, hogy ez az egész skanzenesedés, ez a kérdés, amit felvetettél, Hát ez ahhoz kötődik, hogy egy védett értéknek, épített vagy tervezett értéknek a hasznosítását, az, hogy abból bevétel származon, azt elsőrendű módon abból lehet megoldani, hogy jönnek emberek, akik erre kíváncsiak és megnézik, miközben azért ezt nagyon jól tudjuk már, hogy a turizmusnak vagy tömegturizmusnak nevezett jelenség az a legáltalmasabb arra a dologra nézve, amit védeni akarunk, és amit ezek az emberek ma akarnak nézni. Tehát semmivel sem lehet jobban tönkretenni egy épületet, együttest, többféle értelemben, fizikai értelemben és szellemi értelemben egyaránt, mint hogy rájuk küldjük a turistákat. Hogy nagyon primitív példáktól, tehát mondjuk van egy, mondjuk Brüsszelben a Viktor Horta Múzeum, az ő egyik legszebb ház, ami teljes épségben megvan, valóban egy építészeti remekmű minden részletével együtt. Múzeum megtekinthető, ha valaki Brüsszelbe megy és Horta iránt érdeklődik, meg akarja nézni, de hát ez egy lakóház, amit a Viktor Horta arra tervezett, hogy néha a gyerekek fölmennek a lépcsőn, és a házi az, hogy lemegy a lépcsőn. Na most ezen a lépcsőn, hogyha naponta ezrek mennek föl, akkor és le, akkor hát ezt a terhelést ez nem bírja. Ezt vagy meg kell erősíteni mondjuk, ami már egy nagyon komoly beavatkozást jelent ahhoz a lépcsőhöz képest, akkor kérdés, hogy akkor ha itt most ezt meg kell erősíteni, akkor mit fog megnézni a turista? De mondjuk vagy eljöttünk oda, hogy lesz belül egy ilyen vas szerkezet, amin körbe lehet menni, és meg lehet nézni a légi lépcsőt mellette, igen. Meg a szobákat, amin át fog vezetni, és akkor tulajdonképpen olyan lesz tényleg, mint egy múzeumi installáció. Na most ilyen egyszerű technikai kérdésektől kezdve, hiszen a városok nem arra épültek, Velence sem arra épült, hogy turisták közlekedjenek benne, rengeteg kényelmetlenséget kell megoldani, tehát át kell alakítani nagyon sok mindent a turisták kedvéért. Erről szólt az, amit az előbb mondtam, tehát hogy Velencében olyan vendéglőket kell nyitni, olyan közlekedési rendszert kell kialakítani, és így tovább, ami szolgálja a turizmust, ami nem tartozik a város eredeti lényegéhez. Vagyis én nem láthatom már azt a Velencét, amit miatt én igazából oda akarok menni. Persze így is gyönyörű, csak hogy nem azt kapom, én már egy turista látványosságot kapok, hát itt lehet mondani, hogy bizonyos túlzásokkal, de hát ez a folyamat ide vezet. Azt, hogy a nagy ilyen világcsodákat, az Angkor Vati együttest, vagy a Taj Mahalt hogyan teszi tönkre a turizmus, hogy egy hétre be kell zárni mindig a Taj Mahalt, nem lehet megnézni, mert a hét egy napján tisztogatni kell a turisták szemetétől, hogy aztán újra hat napig tovább szemetelhessenek a turisták, nem csak az eldobott, mit tudom én, spillepalackra gondolok, hanem arra, hogy az autók kipufogó gázaitól hogyan feketedik el a fehér márvány. Sőt, még a lehelet is számít ilyenkor, mikor ezrek és ezrek belehelnek egy ilyen. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog, hogy ez az örökség, amit ma akarunk őrizni a jövőnek, tehát a jövőképbe beletartozik, hogy egy olyan világot képzelünk el, ami bizonyos értelemben hasonlít arra a világra, amiben élünk. Ezt annak az árán tudjuk tenni, hogy közben, tehát a anyagi alapot ezt azt teremti meg, hogy közben tönkretesszük ezt az örökséget, hogyha nagyon durvan és szélsőségesen fogalmazok. A másik kérdést, ami hát ehhez kapcsolódik, hogy most hogy érzi magát valaki a világörökségnek nyilvánított területen, hát az nem azt jelenti, hogy az egy teljesen hermetikusan lezárt, változtathatatlan dologgá minősül, amit világörökségi címmel tüntetnek ki. Ott meghatározott keretek között lehet, sőt kell is változtatni. Ennek az a módja, hogy minden terület, ami világörökségi címet kap, ahhoz kötelező egy úgynevezett kezelési tervet kidolgozni. Most ez a kezelési terv, ez pontosan azt tartalmazza, hogy milyen beavatkozások lehetségesek, azokat milyen módon kell végrehajtani, tehát ez egy nyilván hosszú távra érvényes üzemeltetési használat, halti utasítás, amelyet be kell tartani ahhoz, hogy ez a rang megmaradjon. A különleges Budapesten az, hogy míg Magyarországon minden világörökségi területen ilyen kezelési tervet készítettek, azt törvényi rangra emelték és betartják, addig Budapesten, a budapesti világörökségi területeken ilyen kezelési terv vagy nem létezik, vagy csak a Fiókban létezik, például a Andrássy út és környezete területén a Fiókban létezik, de ezt nem érvényesítik, tehát jelenleg nem került olyan törvényi rangra, nem emelték arra a szintre, hogy ezt a kezelési tervet be kellene tartani. Tehát itt van egy nagyon, azt kell, hogy mondjam, egyfajta ilyen jogi elmaradás, vagy egy jogilag értelmezhetetlen helyzet, hogy miközben elfogadjuk és használjuk azt, hogy ez a terület a világörökség része, a közben nem e szerint kezeljük. Most ennek a kezelésnek nyilván ki kell terjednie arra, hogy mondjuk egy jelenlegi lakásigényeknek meg nem felül lakást, hogyan, milyen feltételekkel lehet arra alkalmassá tenni, miközben nem sértjük meg azokat az értékeket, amelyeket fontosnak tartunk az örökségi cím és érték fenntartása érdekében. Itt azért arra volnék kíváncsi, hogy amikor hozzá kell végül is nyúlni ezek szerint, illetve szabad ezek köz az épületekhöz, hogy mi az a dolog, amit egy ilyen virágörökségi, nem tudom, minek kell ezt nevezni, egységnél, meg kell őrizni. Az egyes házaknak a kinézetét, mint egy mű emlékét, vagy az egésznek a hangulatát, vagy mi az tulajdonképpen, ami ebbe tartozik. Ezt tudom, hogy például a virágörökség része sok esetben például egy irodalmi mű, vagy pedig egy hagyomány, aminek a fönntartását a világörökség részévé tették, számos ilyen van. Tehát olyan dolog, ami nem fogható, nem ugye kőből van, vagy valami tárgyszerű dolog, hanem valami, amit az embereknek, egy közösségnek kell fönntartania. Város esetében úgy lehet értelmezni, hogy a város kép az, ami védve van, úgy egy egységesen, és hát csatlakozva Gerda Jánoshoz, hogy nincs kezelési terv, még hozzáteszem, hogy ugye Magyarországon a legelső világörökségként védett terület az éppen budapesti Dunapart volt, mind a két oldala, és ehhez képest ez, amikor konkrétumra kerül a sor, például Budai Alsórakpart kiszélesítése, kiderül, hogy ez nem jelent jogi védelmet. Tehát a jogi védelmet azt a illető hát államnak, vagy illető városnak kell a maga jogi eszközeivel megoldania, és hogyha ezt nem teszi meg, akkor gyakorlatilag egy kerületi önkormányzat minden további nélkül kiadhat építési engedélyt egy olyan dologra, ami oda nem élik, mert ez egy cím, amit nekünk kell tartalommal kitölteni. Tehát nem hogy lehet, hogy az egyes épületek védelme az egyedi védelemmel történhet, és ezért van az, hogy most Gőzörővel próbálják műemléke nyilvánítani a 6.-7. kerületi régi etetikus házakat, mert rájött a hivatal is, hogy másképp nem lehet megvédeni ezeket. Most a világörökségi rendszernek van egy nagyon pontos eljárási módja, tehát ez az ENSZ-nek, a kulturális oktatási szervezete, az UNESCO-hoz tartozó feladatkör a világörökségi helyeinek és szellemértékeinek, ahogy említetted, a kijelölése. Tehát ehhez annak az országnak az előterjesztése szükséges, ahova ez tartozik. Ez mindig egy nemzeti előterjesztést igényel, és egy nagyon hosszú, alapos indoklást arra nézve, hogy pontosan mi is az, amit örökségé kívánnak nyilvánítani, és az örökségé, világörökségé, és a világörökségé nyilvánítás az pedig tartalmazza annak a nagyon részletes leírását, hogy mi az, ami miatt ez valóban hát egyfajta ilyen a világ közösségi értékének minősülő érték. Vagyis ez nem általános, hogy hát mondjuk akkor azon a területen a házak, hanem ez egy pontosan leírt dolog, hogy egy-egy esetben mi az, ami védendő, és mi az, ami tehát ennek megfelelően feltétlenül fenntartandó, és ha ez sérül, tehát ha ezek a meghatározott értékek veszítenek az eredeti állapotukból, akkor forog fel annak a veszélye, hogy akkor ez a cím ez elveszhet, tehát lehet úgy dönteni, hogy ez az érték ez annyit sérült, hogy már nem minősül a világörökség részének többé. Tehát ez az, ami fenyegette a budapesti dunai panorámát például, ami miatt ez az említett alsórakparti út szélesítés egyenlőre elmaradt, amivel sikerült megakadályozni a Rózsadombi szótszálló 2,5 emelettel történő megmagasítását, és így tovább. Tehát ez egy ilyen fenyegető veszély, de ez hát szemben azzal, amit Gábor mondott, tudomásom szerint nem jár pénzzel, és nem jár, hát, és pontosan úgy, ahogy viszont ő mondta, hogy nem egyfajta jogi kategória. Ez valóban egy lehetőség, amivel élni lehet, és el is lehet veszíteni. Tehát ez mindig minthogy egy nemzet terjesztette elő ezt a kívánságát, hogy váljon valamilyen saját értéke elismerten, deklaráltan az egész emberiség értékévé, de így az ő gondja, hogy arra vigyázzon, hogy ez megmaradjon az egész emberiség értékének. Ha a saját értéke, akkor hát legalábbis ilyen nemzetközi szemmel nézve azt csinál fel, amit akar, mondhatjuk úgy. Ezzel azt jelzi az UNESCO, hogy olyan értéknek vannak birtokában az egyes nemzetek, amelyekkel nem csak úgy kell sáfárkódniuk, hogy az az övék, hanem úgy kell sáfárkódniuk, hogy az az egész emberiségé. Persze, mondhatjuk azt is, és azért egy város életében inkább ilyen, hogy mondjam, nagyszerű kitüntetés jellege van annak, hogy a világörökség része, de mondhatnánk azt is, hogyha olyan gyönyörű várost hoznak létre, ami egy új világörökség alapját fogja képezni, akkor senki nem fog olyan nagyon bánkodni a régi miatt, hisz azért Budapest, illetve Pest és Buda azelőtt is volt valami, és ha olyannak maradt volna meg, akkor az már egy ilyen nagyon szép, értékes régi város lenne, de ezt jócskán átépítették a 19. század végén, és mégis létrehoztak vele egy új értéket. Ezen a nyomon tovább lépve, és most kicsit én szeretném ezt a világörökség címet hanyagolni, mert azért érzem, hogy mondjam, kicsit hát a mi szempontunk most erőtlennek, hogy erről beszéljünk, mert pont az a kötelezettség hiányzik belőle, hogy annak úgy kell lennie, legfeljebb elveszítjük, mondják erre a cinikusok. De hogyan lehetne ebben tovább lépni, és itten pedzegetek továbbra is olyan dolgokat, hogy függ össze ez a városrehabilitáció azzal, hogy ne csak egy esztétikai vagy kőbe emelt, hogy mondjam, értéket őrizzünk meg, hanem valami olyasmit, amitől város a város, amit Gerle János Velence esetében azért megpróbált érzékeltetni meg lehetősen jól. Nagyon nehéz kérdés, mert itt maga az életmód, ami mostanában alakul, az ellentétes a klasszikus városi életmóddal, amelyek a sokszínűségről és a sok féleség egymás mellett létezéséről szól, és most ennek ezzel szemben itt a hát városi életnek a centralizációjának a tanúi vagyunk, tehát akár a kereskedelemről, akár a szórakozásról van szó, akin elképesztő ilyen centrumok jönnek létre, valahol kint a periférián vagy félperiférián, autóval érhető módon, és ezzel szemben pedig a hagyományos városi üzletek, mozik, stb. Mind egyre másra zárnak be még a belvárosban is, és ezzel szemben csak néhány ilyen kirakatszerű sétáló utcát tudunk felmutatni, mint a Váci utca, vagy a Rádai utca, ahol még létezik valamiféle városi élet, egyébként pedig az egyre másra lepattanó hát boltokat és bezáró üzleteket láthatjuk. És most ezek most szakadjunk el ettől, próbáljunk vizionálni egy ellentétes folyamatot. Milyen életet mutatnak. Lehet ebben belehozni, hiszen ennek az életnek élhetőnek kell lennie, vagy csak próbáltam igen. magamnak összeérni, hogy mi az a pár cél, amit én úgy hallottam az utóbbi években Budapesttel, és hát azért Magyarországgal kapcsolatban. Ugye Budapesttel kapcsolatban, hogy legyen turista központ, legyen logisztikai központ, legyen pénzügyi központ, legyen Magyarország, és hát Budapest is része egy tranzit útnak, ugye kereskedelmi tranzit út. Legyen egy nagyszerű beruházási terep multinacionális és pénzes vállalkozóknak, hogy így a módon ugye investáljanak, és ezen ők nyerjenek, és ezáltal érdemes legyen idejönni. És ezek a célok számomra mind azt mutatják, hogy ezek kifelé élő célok. Ez nem azt szolgálja, hogy az itt élő emberek képesek legyenek egymással kereskedni, egymásnak a szolgáltatásait igénybe venni, egymást eltartani, egymásról gondoskodni, egymással élni, hanem mint egy részben ugye turistaként, mint egy kirakatban élni és kiszolgálni olyanokat, akik vagy jönnek, vagy nem jönnek, megint a távolról jövőket kiszolgálnak, akik aztán innen továbbállnak, és a többi, és a többi. Egyet helyen mondott. Ennek a belső erejét hiányolom, persze az egész ország. Amiket itt felsoroltál, az egyik, annak a megjelenési formája, hogyha megvalósul, és meg is valósult jelentős részben már, az úgy néz ki, mintha elindulunk a M7-es, M1-es közös szakaszán, és vagy az M0-áson az aranyháromszögben, tehát M1-es, M7-es, M0-ás aranyháromszögben lévő újváros, mondjuk ki, hogy egy újváros, függetlenül attól, hogy három önkormányzat területén van, tessék megnézni, hogy néz ki. Ez jelenti, ez a megjelenési formája, a tőkének, ennek a fajta forró tőkének. Tehát ez fényévekre van attól, amit Gerde János mondott, hogy kiüldünk az utcára, és ott jól érzi magunkat. Hogy ha te kiüldsz az utcára, akkor abban nem fogunk megélni. Hát igen. Tehát én, most már túl sokat beszéltem. Igen, de én egy, hogy mondjam, tehát én szeretnék egy nagyon komoly valamit kihozni ebből, mert hisz az azzal áll szemben, hogy egy hangulatot, vagy egy érzést, vagy egy életmódot kisöprünk egy helyről, azzal a jelszol, hogy abban nincs pénz, és én az ellen érvekben sem hallom azt, hogy de hát hogyan lehet ezt mégis működtetni, hogyan tudná fenntartani magát, hogyan tudna az a kis boltocska ott megélni. És az ember, aki ott él, az ott jól megélni a maga nívóján, úgyhogy szeressen ott maradni. Az a baj, hogy mindig, amikor egy ilyen kérdés elhangzik, akkor az ember automatikusan azt mondja, hogy ezért nem, meg azért nem, meg amazért nem lehet ezt. Én most azt mondom, hogy miért lehetne. És hát valóban, hogy pontosan milyen üzletpolitikával vagy hogyan, erre is mindig csak, hát egyszerűen nem nagyon tudok mást mondani, mint hogy amikor kialakultak azok a klasszikus városi kultúrák, évszázadokról van szó, amelyek megteremtették annak a lehetőségét, hogy az emberek a helyi különféle szolgáltatások, együttműködés révén benne élnek egyfajta lokalitásban, tehát számukra a saját lakóhelyük környezetében adódik munkalehetőség, adódik szórakozási lehetőség, adódik kereskedelmi lehetőség. Tehát ennek van egyfajta ilyen bensőséges rendje, és jól érzem magam, ismerem a szomszédot, hogy mondjam, a saját emlékezetemben él a saját családomnak és szomszédaimnak a története, de van az egésznek egy kompakt, összefüggő, hagyományozódó rendje. Most ezzel szemben a mai világ az jóval nagyobb távon és nagyobb területeket átfogva működik. Ennek a lokalitásnak a lehetősége úgy tűnik, hogy megszűnt. Ezt legfőbb olyan áron lehet fenntartani, hogy mondjuk a kínaiaknak, akik betelepülnek egy városba, és alkotnak egy sajátos kolóniát, és létrehozzák a saját vendéglőjüket, a saját üzlethálózatukat, egymással lehetőleg szomszédságban laknak, és hogy megőriznek valamit nem is a városuknak, hanem a saját világuknak a feltétel rendszeréből. Ennek nagyon kemény ára van, tehát ők egyrészt nem kívánnak kommunikálni másokkal, vagy csak a saját tevékenységük révén, valamint vállalnak egy idegen világban való élést, vállalnak egy bizonyos életszínvonalon való élést, bizonyos életkörülmények közül nem kívánnak kiszabadulni, de ha az egyik gyerek mondjuk rájön arra, hogy ő zseniális matematikus, és elmegy Amerikába, akkor onnantól kezdve ez a dolog ott így megbomlik. Tehát nem tarthatóak fenn a jelenlegi világban, bármennyire is szépnek tekintjük ezt a hagyományos városi formát. A kínaiak sem egy fenntartható üzletből élnek, hanem abból, hogy olcsón macakot hoznak Kínából 10 kilométeres út után, és itt megpróbálják eladni egy kicsit jobban fizető közönségnek. Igen, de tehát ehhez az az alacsony árszínvonal kell, amit ők azáltal tudnak produkálni, hogy a kínaiak valóban nagyon... Ha nem lenne Kína nagyon... hátuk mögött, akkor ők itt semmit nem tudnák csinálni. Világos, tehát persze. De a magyaroknak nincs Kína hátuk mögött. Igen. És hát nagyon tanástalan vagyok, hogy erre milyen választ tudok adni. Én úgy látom, hogy mindenképpen szükség van egy nagyon komoly időre ahhoz, hogy ezek a dolgok egyáltalán kialakuljanak, és akkor ehhez a kérdéshez mindenképpen hozzá kell tenni, hogy semmilyen idő nincs a hátunk mögött, mert hogy egy olyan évszázad van, ami ezeket a rendszereket különböző politikai, társadalmi és egyéb beavatkozásaival tönkretette, és hát egyáltalán nem volt meg az idő, hogy ezek kialakuljanak. Én úgy érzékelem, hogy nagyon sok dolog mégis olyan fajta spontán fejlődés megindul, hát itt most az emlegetett utcákban, vagy nem csak ott, hanem az, hogy az Andrássy út is tele van, mondjuk olyan nagyon elegáns vendéglőkkel, ami nem az én ízlésem, meg nem az én pénztárcámnak megfel, de látom, hogy tele van, tehát, hogy van rá igény, és ez működik. Én is meg tudom találni a magam pénztárcájának és a magam hangulatának megfelelő helyeket, tehát van, ahova lőjek. Egy térképen bejelölöd ezeket a látványos részeit Budapestnek, hogy ténylegesen mekkora helyet foglalnak le, akkor néhány vonalat fogsz húzni a térképre, néhány helyet be fogsz satírozni, de azért a Nagy-Budapest térképen ez nem lesz domináns. És azért a 2 millió ember, vagy másfél millió ember azért másutt él, és azzal lehet, hogy az a egyszerre itt lévő, nem tudom, ilyen 10 vagy 50 ezer turista, az elmegy ezekre a helyekre, de az nem nekem és neked van tulajdonképpen. Nyilván nem a turista helyekről beszélek, és minden városban így van, tehát azért... És erre valamilyen szinten szükség is van ezzel, nincs baj. Illetve azt mondhatom, hogy nálunk az azért hiányzik, csak hát ott tényleg évszázadok vannak e mögött, hogy mondjuk Londonban minden városnegyednek és minden utcának, kivéve ami kifejezetten lakóutca, mert az lakóutca, ott lakóházak vannak, tehát ott azért ilyen, hogy mondjam, telepszerűen építettek mindig, de ennek a negyednek is, amelyek lakóutcái vannak, van egy olyan saját helyi központja, ahol azért van 3-4 féle kocsma egymás mellett, tehát hogy mindenkinek meglegyen a maga saját kedvére való, a maga társaságához, megtalálja a maga társaságát, és így tovább. Tehát, hogy ezek nem város központok, ezek ilyen nagyon-nagyon al központok, de ez, ha a térképet veszük megint, hogy be kell jelölni, akkor egész London tel lehet pöttyözni ilyenekkel. Na most ez Budapesten azért nagyon hiányzik, mert hogyha valaki egy nagyon nagy lakótelepen lakik, akkor lehet, hogy ott valamikor építettek egy éttermet, de hát az nem az a hely, ahova a helyiek beülnek, a helyiek otthon ülnek a tévé előtt, aminek több oka van. Részben egy anyagi helyzet, hogy azért én tudom, hogy ha csak egy sörre lemegyek valahova, az azért meg kell gondoljam, hogy ha azt a sört a közértbe, és nem mindegyik, hogy melyik közértbe veszem meg, akkor azért sokkal jobban jövök ki. És tehát míg Angliában, vagy az országoknak a nyugati kategóriában nem kell ezt meggondolni, Persze, aki volt Berlinben, az láthatta, hogy ott ellenben az emberek kimennek a parkba, és ott piknikeznek, kivisznek dolgokat, és ugye a nagy, merev német ideál elképzeléssel szemben egy rendkívül barátságos és vidám kép fogadja az embert. Mert én ezt csak néztem, hogy mit csinálnak ott azok az emberek a parkba, és egyre többen és többen jöttek, kipakolnak, ott-ott beszélgetnek, utána szépen elpakolnak, nem kell még étterembe sem menniük ahhoz, hogy közösségi életet tudjanak élni. Igen. De van mégis egy a környezet mégis úgy van kialakítva, hogy erre lehetőség meglegyen. És ez még a kis házak, épületek között is láttam, hogy előfordul, ami egy pici mini parkocska, ugye, tudom én, 30-40 négyzetméter fű, és a ház lakói oda lemennek, és akkor ott, nem tudom én, esznek, ami egészen ilyen mediterrán hangulat. Mondjuk éghajlatilag nem egy eltérő, nem. Hát, sőt, eső több van Berlinben, mint nálunk. Igen, mert mégis ez működik. Tehát hát ez nekem nagyon meglepő volt, és ez azt jelenti, hogy lehet egy ilyen sokkal nagyobb Böhmvárosban is csinálni valamit, és ez az embereken is nagyon múlik meg, hát hogy mit engednek, vagy mit akarnak, hogy mondjam, érvényre jutni. Berlinnek kialakult, régen is volt, már éppen most van, miért nyírt meg erről a kiállítás a Petőfi Ödemi Múzeumban, Berlinnek a 20-as évekbeli hát futtarális pesgéséről, de aztán amikor ketté szakadt ugye kényszerűségből, utána a Nyugat-Berlinben kialakult egy ilyen enklávé. Én még, nekem volt szerencsém még látni még a fal idején. Nagyon érdekes és pezsgő élete volt már akkor a Nyugat-Berlinnek. Hát ugye nálunk viszont nem volt Nyugat-Budapest, amelyiknek a révén egy ilyen fajta pezsgő szellemiségű, nem tudom micsoda. De ez most mellékút, én úgy érzem. Nem kell hozzá, hogy ez legyen. Igenis, ezt Budapestnek is megvannak a maga kulturális pezsgése és hagyománya ahhoz, hogy meg lehet csinálni. Nem biztos, hogy ez anyagi kérdés. Biztos, hogy nem anyagi kérdés. Igen. Hát nem, én azt gondolom, hogy az általában, hogy az ember... Igen. Tehát a magyar szokások szerint mondjuk egy vendéglőben, akár most a legkevesebbet mondtam, egy pohár sört megígyon, az azért általában mégis anyagi kérdés, tehát ez megszorítja az embereket, és nincs meg az a fajta szokás, mondjuk, amit mondasz. Az a, most a város fejlődésével kapcsolatban és fejlesztésével kapcsolatban, amikor azt gondolom, hogy ma már azért nagyobb fejlesztéseknél eléggé gondot fordítanak arra, hogy legyen annak a területnek valamilyen közösségi funkciója, tehát legyenek ilyen szociális célú fejlesztések is. Ezek sohasem tudják igazából azt a szerepet betölteni, amiről beszélünk. Tehát, hogyha most egy városban építenek a lakótelepen egy éttermet, akkor az nagyon-nagyon sokára, és nagyon véletlen, hogyha egyáltalán egyfajta ilyen szociális tereppé tud válni, abban kell, hogy egyfajta ilyen közösségi kezdeményezés, egy spontán kezdeményezés alakuljon ki. Az, hogy valahol valaki nyit egy kocsmát, az nem egy állami fejlesztésnek a keretében történik. Vagyis ehhez igazából a feltételek szükségesek, tehát nem igazából meg kell építeni a kocsmát, hanem olyan jogi, közgazdasági feltételeket kell teremteni, amely ezt hát ösztönzi, és amelyben ez működni képes. Én azt gondolom, hogy erre azért, tehát ez a mai globalizált világban sem lehetetlen, csak nem igazán így működnek a dolgok, tehát az emberek különböző szabályokkal, amelyek hát vagy rendet kívánnak teremteni az életben, de inkább meg vannak terhelve ahhoz, hogy ilyenek jól tudjanak működni. Tehát azoknak a spontán kezdeményezéseknek, azoknak folyton, tehát most nem tudom, a nagyon jól működő és a főváros által főváros kezdeményezéséből létrehozott Király utca 50-es szám alatti ilyen kulturális intézmény, könyvesbolt, kávéház, amit valamikor megnyitottak a rendszerváltozás idején, az nagyon hamarosan bezárt, ott állt üresen, most ott megnyílt egy spontán kezdeményezésből, hogy úgy mondjam, egy nagyon hirtelen, nagyon kedvelté vált ilyen kávéház, kocsma, szórakozóhely és kulturális központ, amit mégis különböző pénzügyi okok miatt tulajdonképpen nem engednek működni, tehát jelenleg, ha valaki kér egy kávét, akkor azt mondják, hogy mi nem adhatunk el kávét, de hogyha önnek kedve van, 250 forint adománnyal minket hogy mondjam, megsegíteni, akkor itt a persejt tegye bele, csak ilyen feltételekkel működhet. És most főzzünk magának kvázi egy kávét. De valaki főz, mert hát jó, ott vagyunk, főzünk, van kávé, főzünk, van kávénk, miért ne? Természetesen ön a vendégünk, de nagyon szeretnénk, hogyha segíteni adományával ennek a helynek a fennmaradását. Na most ezek olyan abszurd dolgok, hogy a magyar füllel ez nem hangzik már annyira abszurdnak, de igazad van. Mert ha a közgazdasági feltételek olyanok, ami ma egy vállalkozásra érvényes, akkor azt lehet mondani, hogy ahhoz, hogy valaki meg tudjon abból tisztességesen, olyan mértékig föl kéne pörgetni a vállalkozását, amire az esetek nagy részében semmilyen esélye nincsen. De hát ez nagyon sok területen így van, a különböző közegészségügyi szabályok. Az ember nagyon, és hogy az Európai Unió különböző jogszabályait hogyan próbáljuk Magyarországra bevezetni. Az ember elmegy Velencébe, vagy máshol, és látja, hogy működik egy pincéria, és nagyon jól működik, és nem fekszenek a járványbetegek a környéken, és így tovább. Akkor nem érti, hogy miért ragaszkodnak nálunk olyan gyakran megvalósíthatatlan feltételekhez, amelyek lehet, hogy valamilyen papírformát kielégítenek, de semmiképpen sem járulnak hozzá ez az eleven élethez. Talán az idő közben lejárt. Talán, hogy legyen mind a következő igen. Két hétben gondolkozni, én felvetnék valamit. Ugye elmondtad azt, hogy milyen jövőképeket próbálnak ránk oktrojálni, különböző logisztikai, meg egyéb központok. Én azt mondom, hogy ezekkel tele van a padlás. Tehát a világon rengeteg ilyen jött már létre, és felhőkarcoló is rengeteg épült már a világon. Nekünk Budapestnek nem ezt kell majmolni, nem ezt kell követni, hanem ha mégis a saját jövőképbe gondolkozunk, akkor nem egy ilyen import jövőképet kell megvalósítanunk, hanem a sajátunkat, ami speciális, ami a miénk, ami csak itt van, tehát azokat az értékeket fenntartani és a világ számára megőrizni, ami Budapestet Budapestét teszi, és ez pontosan az ilyen perifériára szorított jelenségeknek nem csak megtűrésével, hanem horribilitúak még a támogatásával is kéne, hogy járjon. Tehát én azt vetném föl, hogy mi lenne, ha Budapestnek a jövőképe az lenne, hogy a emberiség számára megőrizzük Budapestnek az értékeit. Folytassuk két hét múlva. Gellei János és Kulundzsia Gábor volt ma a beszélgetés részvője, Bányai Géza is búcsúzik önöktől. Néhány perc múlva a Krétakörrel fogjuk folytatni, és hát a mai műsorra azért így összefoglalóan egy szóban annyit mondhatnék, hogy ma inkább kérdéseket tettünk föl, mint válaszokat találtunk. Én kicsit aztban is reménykedem, hogy aki ezt hallgatja, ő maga is ezeken a kérdéseken tud rágódni, ugyanis fontosak volnának azok a válaszok is. Minden jót!